sombrero. Atin atin ang tumbe, huwag mo nang ipagsabi. Sinabi ko sa'yo huwag ka nang maingay. Sa atin lang tong dalawa, sikretong madumis na bawal malaman na tayong dalawa nakaagawa. Huwag ko na rin dala ng kaatongga sa alak hanggang matumba. Ang sabi ko tama na pero ang sabi mo sa akin umirit ka pa ng isa. O kung ganon, iinom mo na ngayon. Anong pakiro dyan sa boyfriend mo? Ako ang gusto mo, hindi mo mapipigil yon. At alam mo yon, sa kanya ka pa uuwi patapos lumuhod. Nung ganon, ikaw ka sa akin tumubi. Yung labi itumpe mo na sa akin yung gabi. Huwag kang maulit yung sinabi kong sige. Huwag ipagsabi o atin atin lang tumbe. Huwag mo nang ipagsabi. Dito ka sa akin tumubi. Yung labi itumpe mo na sa akin yung gabi. Huwag kang maulit yung sinabi kong sige. Huwag ipagsabi o atin atin lang tumbe. Huwag mo nang ipagsabi. Lumayo-layo ka sakin. Ayoko sa maasin. Tipong kahit sinong lalaki kaya kang galigutin. Atras sa bating tema. Love ko raw puntirya. Pasimple nga na nang ihipo. Kala mo di ko kita. I'm a whole your body layout says until your face says it all. Just tell me long what you want. Huwag maglumpas sa'yo dyan sa floor. Sabay himlay bago na pagod at di makasabay. Sobrang gigil na gigil niya na sa'kin. Pasensya ka na di ako pamiga. Dito ka sa akin tumute. Yung labi itumpe mo na sa akin yung gabi. Huwag kang maulit kapag sinabi kong sige. Huwag ipagsabi o atin atin lang tumpe. Huwag mo nang ipagsabi. Dito ka sa akin tumute. Yung labi itumpe mo na sa akin yung gabi. Huwag kang maulit kapag sinabi kong sige. Huwag ipagsabi.